manam ay wajurim di ajulit manam lamu don don ko ne mu tuddan ñaari baat sere yi sere ne la ilaha illallah muhammad rasulullah gannaaw bu murtate gannaaw bu ne genn na ci l'islam kenn du ko reegum ba dara sax ba kera muy kallafe waye lutax nak ñu lekkat lu mu rendeet kenn du ko lekkati ndax du teñ japp murtam gogo motax mu ne wa in lam yuqtal illa ba'da bulughihi kenn du ko ray legi faaw ñu bayiko bu muy mukallaf mu nga wote tok ñu ray ko waye nak bo boway nak bu fi rendé kenn du ko lek té ñu japp murtam gogo wadibhin ak lu ñu rendi li sanami ñel aw xiram manam sa yo xamne kay rendi da rendil aw xiram wala jinne xamne jimmi koku la rendil ki daare da rendil aw xiram ngir jaamu xiram wa su baba kenn du ko lek lepp lu ñu rendi tuddu ci turu kul yalla xamne lool lañu jublu rendil bu ko jaamo nañu jaamo yalla loola kenn du ko lek moy wadulhin li zanamin aw khayri hilin wala lulul aji dagan la ho ñel ko in sabata dem saxna bi sharhina ci sunu yoon ana bu fekke ni mom kitabi wa da rendi lo xamni ni aram na ci mom da deugar bop rek te lola sun alquran mo nu ko netti sun alquran mo nu leral nañu li kitabi bi wara ko wona def da deugar bop def ko waye wara ko wona def xam nga sun borom neema ci alquran wa halal lisina hadu haramna kull dhi zuhuri borom neena nu yahudi aramal nan ci ñoom lepp lu borom wé wéwo xamni ni amul ak tagaliko ana wéwo xam da jappalo melni wéwo kanara wa kon sa yo xamni yahud bi da rendi lu mel nonu abdul du ko sañu lek ndax day xamni rendi lo xamni aramna ci mum wéwo ci yahwa alquran wa illa bu fekke nak du sun alquran ko wax ana ñom ñoko wax rek ko rihe kon sibef ko ana bu fekke yahud ba la wax ni rek li leen mako rendi waye sun diin da koy bañ waye taxul yow nga jang ko ci alquran man ci adaw so ba kon dañu sip rek nga lek ci waye du ag ci ara waye li nga xamne mom sal alquran mo la ko net li nga natabli woko mom bu rendé do ci mëna lek motax mu ne fa yahrumu halayna an naakula ma dhabaha wa min zalika ko defé nak sunu alquran da no net li nañu akhbara sharhuna bi annahu harrama ala alyahudi kull dhi dhufrin wa hiya al-ibl wa humr al-wahshi wan nahami wal iwasi lad dajaj wa kullama laysa mashquq adh-dhilfi wala munfarij al-qawa'im bi khilafi mashquqiha kal baqari wal ghanami wal dhibai no xamne mom ay wexam xarut dafa takalo melni kanara wa yoy ñu waxon li yeb aram na ci ñoom lo xamne da takali go nak melni ganar yi mu seen wi da takali go jappalo tay mom aram ci ñoom manam fofu dafa xawa am wote tuti dafa am ñuko degge ne la nga xamne mom la yalla aramal ci ñoom ci seen shariha aw xam ñoom dañuy japp ni haramna alayhim fi shariati nabiyihim lañ ñu degge lolu ni la wax legi nak mom moy in sabata bi sharhina ana mom ni talif mom dafa wax ni lolé yalla aramal ci ñoom bu fekké ni saxna ci sunu alquran ji waaw ni yalla aramal nako ci ñoom da am ñukoy dégg nak né bu fekké in sabata fi sharihatihim ana fi sharihati nabiyihim da kon fofu am na tuti ak déggin gu wuté yam waxal né wa illa kuriha mom lay waxna wa in lam yasbur tahrimuhu alayhim bi sharhina ay lam yukhbir sharhuna bi annahu harrima alayhim wa inma hum alladhina akhbaru anna sharhahum harrama alayhim dhalika kattarifati wa hiya fasidatu ri'ati ay multasiqatuha bi dhahri alhayawan ana bu fekke ni lolay ñom ño wax ni rek sunu ñor da koy aramal ci num am la misal ñu wax tarifa tarifa neen nañ moy fekke ñu wax xëtër ga dafa yaqku moy dafa tak ci gannaaw ñu dara ah lo ñum ñokay wax rek lu mel non lo wax ni nak dess na sip ci ñun mu lek ko yoy jamono mbaanu jënd ko moy kuri halana akulu wa shira'uhu fa ikhbaru sharhina lahu تأثير في حقنا في حرمة مذكاه علينا كجسارته نك نكم بوسه اي واخ ني سيبي اب كتابي مانام ابي يفر ني داف كو موي ابرانديكات مو نك بوسه لولو تامو نكو فك ياي اتي دال فك ياي نيت لول ني دال بول فك ابي يفر غا ديكو فال مي ابرانديكات لول تامو نكو وبيهن اك جاي وبيهن اك جاي ابي يفر واجاره اك يولو لهيده نيل اك هيتام لهيده موكي دانيال manam abi yefeur di bëgg fet fetuk diine nga diko jaay lum cey def ci fet ga mbaa nga diko liggeel lo xamni ci lay jëm lol tamuñ ko ñane bu no sun jamono yi bu seen fet gogu bëgg ñoo am bolim seen xet fet yi nga xam ga len cey jaay lo xam da cey jëm mbaa nga cey jëfëlenté ñoom ci walu liggeey ak fay ci lo xamni ci lay jëm lol tamuñ ko lepp lo xamni dal legui boko ko jaaye mba nga jëfëlenté ci ak mom ci walu liggéey ak fay mu doon luy gëna fessel diiné mba lu koy dëgeural mba lu koy taxaxiw rek loolu sibni nga def ko mom sibni nga dugg ja wa sha'i dhibhi ak jënd lu mu rendem manam lu mu rendi te saté dajé ja bu la mayé rek mën nga lek mba mu wol nga ñu lek waye nga rendi ko jënd nak tamuñ ko agu ci aram waye simne nga len diko jënd lu abi yeufur rendi dal ta sarté dajé ci nga sañ ko lekit mu may la nga lek waye dem jënd mom ci lolu tamuñ ko aramu nak waye simne ko wa tasallufi samani khamrin ak lepp jëw sangara manam yeufur bi jaay sangara ba tay ñëgg nga dem diko lepp mu la koy lebal mu lay lebal ñeug mu la ne li ñeugu sangara la sangara la waron diko jaay mu jar nga dem nak legi mu lebal la xaaliss bobé lool ba tay tamuñ ko manam sip nañ ko ci yow julit bi té la sax liko taxaw wax moy li mu di yéfer nga xamné mom yoon dana ko bayyi mu jëfëndiko sangara nda bu fekkone ab julit la mom desu ko man bo xoyé sara bi néne wa mafhumu min kafirin moy annaha law kanat li muslimin fa baha fa yahrumu tasallufuhu li annahu la yamlikuha id yajibu alayhi raddu samaniha wa iraqatuha ana bu fekkone ab julit mo yoré sangara jaay ko bu mu jar mu tey ñeug do ko sañ lepp lako lebalé itam lebalé lu aram ndax mo mën wartona mom lola nga bëgg sëñ té mom sangara dañ ko yoro na tour kon na bu ko jaayé ba mu jar bëgg la lebal ñëgg loolu wërta am kon yëfër bi lebal lako mo gëna wëf ndax sib rek la waye lé mom daara wa bayyin ak jaay dara ab yëfër bi tam lay fayé ñëgu sangara manam yëfër bi yoro xaaliss bo xamni woon na leen sangara la jaay ba amé ko ca nga ñëw nak légui diko jaay leneen mu fay mu lay fayé ci lool dañu nga ñëw diko jaay at rajom ba dara mu lay fay ñeug go xamni wëna la ni ci sangara la joyé sangara sum jaay ci la ko am lool mo itam sip nañ ko agul ci aram na wayé sip nañ ko la akhsi du ci ak yeen ak jappam xada ak mi ak fay manam bañu nak mu fay la ko bof manam mu amé la bor nga ñëw fekk mu jaay sangara ba tay ñeug mu fay la ko ni xaliss boy bayiko ci sangara lolou mom sibuñu ko ci kaw lolou nak nga xol sara bi rek ci waqtu lifa fil mali al muktasabi min haramin kariba wa muhamalatin fasida iza mata muktasibu khanu manam alal jo xam nañ ko woti da aram ni na riba wala jeflante gu won ngut ta ko defon bu faato ba don rek dess ci ndax koko sañ ko don mom te dara ko ci digal fa hal yahillu lil warisi wa huwa al mu'tamad am la ani ko xamne da da lepp li xaliss di ci tek dara ba fat ni legi ndax kay don mom meuna ñew rek don lolo te dara ko ci digal lolu day li gëna wor moy dal dagan mu don ko mom te dara ko ci digal wa amma haynul haram nak al mahloom mustahiquhu kal maghzubi wal masruqi fala yahillu lah ena bu fekkone nak mom koko da faatu bayyi fi lo xamne xamne ni mom lu haram la te borom borom ngi fi men lum daane won lum sifoon ci jaamu balum saccion ko kenn du ko mirage kenn du ko sañam ina nga xamne borom ko mom batay rek xam nga yeb wax moy lo xamne haram ni ci yoon waye borom ni mu joon taxaw waye lu haram nak borom ni joon taxaw mom lolu kenn du ko sañu ko mom lolu mom ene ci borom rek wa shahmi yahudiyin ak gereesu ak yahud xam nga batay ab yahud bu la bëgge jox gereess li gën moy nga baña nangu ñu julit bi deug le sax ayu manam aramul ci way xam nga sun borom dañe wa min al baqari wal ghanami haramna alayhim shuhumahuma